miesięczna w Pośbanku. Do 150 tysięcy złotych na dowolny cel i ze stałą ratą do 36 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,28%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 24 maja, jest 19. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Dopóki trwa wojna, Ukraina nie będzie mogła przystąpić do sojuszu, mówi sekretarz generalny NATO. Bakteria coli w wodociągu z Dębskiej Kuźni. Skażona woda dociera do 6 miejscowości na Opolszczyźnie. Rozpoczął się koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Dziś piosenki z tekstami Mariana Hemara. Sekretarz generalny NATO stwierdził, że Ukraina nie zostanie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, dopóki trwa wojna. Podczas Brussels Forum Jens Stoltenberg dodał, że kwestia akcesji Ukrainy do NATO jest też zależna od jej zwycięstwa. Wszyscy zgadzamy się, że drzwi NATO są otwarte dla nowych członków i zgadzamy się, że to do naszych sojuszników należy decyzja, kiedy powinni przystąpić do NATO, nie do Rosji. Moskwa nie ma tu prawa weta. Zgadzamy się też, że najważniejszym i najpilniejszym zadaniem na teraz jest zapewnienie Ukrainie zwycięstwa, bo jeśli Ukraina nie zwycięży, to nie będzie mowy o członkostwie i nie przewidujemy akcesji, gdy trwa wojna. Sekretarz generalny NATO był gościem panelu Drogi do Wilna. Ukraińscy żołnierze używają już brytyjskich pocisków manewrujących Storm Shadow. Mówił o tym minister obrony Ukrainy Oleksiej Reznikow, który przyjął swojego brytyjskiego odpowiednika Bena Wallace'a. W rozmowach obu polityków omawiano też kontynuację szkolenia ukraińskich wojskowych w Wielkiej Brytanii, mówił Reznikow. Mieliśmy okazję uścisnąć dłoń pilotom, którzy zostali przeszkoleni w Wielkiej Brytanii i już z powodzeniem używają broni Storm Shadow. Priorytetem jest kontynuacja programów szkolenia naszych żołnierzy na terytorium Wielkiej Brytanii, a także inne szkolenia. Minister obrony Wielkiej Brytanii chwalił wizytę na Ukrainie. Zawsze lubię odwiedzać stolice, rozmawiać nie tylko z moimi kolegami, ale także z wojskiem, dyskutować o ich planach i ambicjach oraz o tym, jak mogę bardziej zaangażować się w realizację tych planów, powiedział Ben Wallace. W wodzie z wodociągu z Dębskiej Kuźni dostarczającego wodę do 6 miejscowości znaleziono bakterię Escherichia coli. Sanepid w Opolu informuje, że ze względu na skażenie woda z tego wodociągu nie nadaje się ani do gotowania, ani do mycia. Do czasu usunięcia bakterii i wypłukania skażonej wody z sieci mieszkańcy wsi Chrząstowice, Lędziny, Dębska Kuźnia, Suchy Bór, Falmirowice oraz Dębie będą zaopatrywani w wodę z beczkowozów. Budowa bloku mieszkalnego na warszawskim osiedlu Stegny jest prowadzona z naruszeniem szeregu przepisów. Wyniki kontroli przedstawił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. O szczegółach Aleksander Przoniak. Kontrola wykazała, że inwestor wybudował większy niż zakładał projekt garaż podziemny, na który nie miał wydanej decyzji środowiskowej. Minister Waldemar Buda powiedział, że 4 mieszkania zostały nielegalnie połączone z komórkami lokatorskimi, a to zwiększyło zysk deweloperów. Z jednej kawalerki zrobiono mieszkanie 3-pokojowe w wyniku zmian, które są niezgodne z prawem i niezgodne z projektem. Sprawa nowego bloku przy ulicy Śródziemnomorskiej została nagłośniona przez ministra Waldemara Budę po tym, jak okazało się, że balkony na budynku są tuż przy innym, starszym domu jednorodzinnym. Główny inspektor nadzoru budowlanego Dorota Cabańska poinformowała, że budowa musi zostać natychmiast wstrzymana. Istotne będą działania pozostałych organów i współpraca tych organów, między innymi UOKiK-u. Minister Waldemar Buda powiedział, że jeszcze w tym roku wyjdą przepisy, które mają ukrócić tak zwaną patodeweloperkę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kilka minut temu w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozpoczął się koncert piosenek z tekstami Mariana Hemara w ramach cyklu To, co najpiękniejsze. Piosenki mają nowe aranżacje, pojawi się też niecodzienny duet Olga Szomańska i głos Mariana Hemara w utworze Piosenka uchodźczyni. Wokalistka przyznaje, że to wyjątkowe dla niej przeżycie. Tekst mówi, że można latać na Marsa, można polatać na Saturna. Natomiast do Lwowa jest nam trudno wrócić, więc minęło tyle lat, 70 lat od momentu, kiedy ta piosenka została napisana, a wciąż jest bardzo aktualna. Więc ogromnie mnie to wzrusza. Jeszcze mój dziadek był z Lwowa, Lesław, i dziadzio Lesio zawsze mówił właśnie tak charakterystycznie jak Marian Hemar, czyli ta co się z panem dzieje, ta niuniu. Więc kiedy faktycznie ja mam możliwość rozmowy z panem Hemarem w tym takim ichnim dialekcie lwowskim, jest to dla mnie bardzo, bardzo wzruszające. Transmisja koncertu w radiowej jedynce, a streaming dostępny jest na stronie www.polskieradio.pl. To był Serwis Trójki. Sportowa część serwisu, Mateusz Warianka. Zapraszam. Michał Żelazowski na drugim miejscu zakończył pierwszy etap kolarskiego Orlen Wyścig Narodów. Polak od samego początku był w uciekającej grupie. Ostatecznie wygrał Duńczyk Nikolaj Mengel, który oderwał się od reszty stawki na 2 kilometry przed metą. Żelazowski zdradza, że końcówka była dla niego bardzo wymagająca. Miałem ciężkie chwile, tu już bardziej sercem jechałem, ten orzełek na piersi dodawał mi sił i z Amerykaninem oczywiście próbowaliśmy go dogonić, ale był dzisiaj za mocny, także już na tych końcowych metrach rozegraliśmy między sobą walkę o to pierwsze przegrane, no ale drugie miejsce. Plan został zrealizowany, nie ukrywał dyrektor sportowej reprezentacji Polski Tomasz Brożyna, choć jak zapewnia, łatwo nie było. Wjeżdżaliśmy do niego, już mówił, że jest bardzo zmęczony, że nie wiadomo, czy da radę, ale jednak mobilizowaliśmy go, no i jak widać, dał radę. Taki był plan, żebyśmy mieli swojego przedstawiciela w ucieczce, czy nie wiadomo, jak się wyścig potoczy, no i tutaj akurat Michał zrealizował plan w 100%, no i cieszymy się. Mengel został pierwszym liderem, Żelazowski jest drugi w klasyfikacji, jutro drugi etap również na Węgrzech, a rywalizacja potrwa do niedzieli. Przypomnę, że Polskie Radio jest jedynym nadawcą radiowym tej imprezy. Zostajemy przy kolarstwie. Alberto Dienese wygrał 17 etap wyścigu Giro d'Italia. Włoch wygrał po finiszu z peletonu. Liderem pozostał Brytyjczyk Geraint Thomas, który w generalce wyprzedza Portugalczyka João Almeida i Słoweńca Primoza Roglicia. I na koniec jeszcze tenis. Maja Chwalińska niestety nie zagra w wielkoszlemowym French Open. Polka odpadła w półfinale kwalifikacji po porażce z Rosjanką Marią Timofiejewą 6-1, 2-6 i 1-6. Przypomnę, że w turniejach głównych gry pojedynczej bez konieczności gry w kwalifikacjach wystąpią Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie mamy w większości umiarkowane. Gdzieniegdzie duże z przelotnymi opadami deszczu w nocy, jeszcze gdzieniegdzie na północnym wschodzie, zwłaszcza przelotne opady deszczu i zanikające burze. W kotlinach górskich może pojawić się mgła. Na termometrach od 6 do 13-14 stopni najcieplej na wschodzie. Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na wschodzie i południu gdzieniegdzie duże oraz głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze mogą być również z gradem. Temperatura od około 16 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, około 20 na zachodzie i w centrum, do 25 najcieplej na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Michał Jakubik audycję zrealizował, Paweł Turski jako wydawca, Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony. Przed mikrofonem Witold Lazar. Dziękujemy bardzo, to była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz kupując odkurzacz marki Dyson V15 Detect Absolute za 3199 zł otrzymasz zestaw akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. Mediamarkt. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Japończycy mają kraj kwitnącej wiśni. My mamy święto kwitnących jabłoni. najbliższą sobotę burmistrz gminy i miasta Grójec oraz Grójecki Ośrodek Kultury zapraszają na koncerty Bryski, Demono oraz Agnieszki Chylińskiej, targi rękodzieła, pyszne jedzenie, animacje dla dzieci i do wesołego miasteczka. Polecają Radiowa Jedynka oraz Trójka. 27 maja, targowisko miejskie w Grójcu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu mazowieckiego, powiat grójecki, stolica kultury Mazowsza. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Naprawdę niskie ceny. Teraz w Brico Marché regał metalowy, ocynkowany i lakierowany za 149 zł, a róża na pniu za jedyne 31,99. W Brico Marché jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Środowa transmisja Trójki. Dziś trochę inna i będę Państwa prosił, aby Państwo znieśli moje samotne towarzystwo do 21, bowiem Pani Justyna odrobinę przeziębiona na wiosnę, to się zdarza, ale fanów chcę zapewnić, że to nic poważnego. Proszę się nie obawiać o zdrowie Justyny. Moim zdaniem za dwa dni będzie zdrowa jak ryba. A dziś będą z Państwem Inka Waszak, która audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz, który bardzo mi pomógł w jej przygotowaniu, i przy mikrofonie Piotr Baron. Jak zwykle jest w studiu również walizeczka, a z tej walizeczki pierwsza płyta, pierwsza i ostatnia płyta to będą dwie moim zdaniem zapomniane polskie piosenki. Rozpocznie duet Anna Janta - Zbigniew Hołdys. Byłaś mym pragnieniem, stałaś się cierpieniem. Wszystko jest tak proste, tak powinno zostać. Słowa niepotrzebne, im też smutno pewnie. Słowo naszym jednym, lepiej nie mówmy nic. Pójdziesz ktoś, może ty, a może ja, może tylko do nas. Nie przyznaję. Ktoś między nami, taka moim zdaniem zapomniana polska piosenka, a nie słusznie, dlatego że jest to po pierwsze świadectwo tamtych czasów, wtedy kiedy została skomponowana, i piękny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa. To na początek tonacji trójki jeszcze jedno takie zapomniane polskie nagranie pojawi się na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, a teraz z walizeczki już płyty zagraniczne i od razu płyta gigantyczna, bo płyta zespołu Dire Straits. Pamiętam ją doskonale w wersji winylowej, ponieważ ona wypełniała większą część okna wystawowego, kiedy się pojawiła w polskim Peweksie i kosztowała $11. Płyta była zatytułowana Making Movies. Wiele się działo na tej płycie, ale takim centralnym, skupiającym uwagę punktem było nagranie, które wypełniało bardzo szeroki rowek, bo zajmowało prawie 8 minut i 11 sekund i był to utwór Tunnel of Love. Like it always did. Oh, like the Spanish city too. arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color codes in Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when I Tunnel of Love z płyty Making Movies, zespół Dire Straits, ale końcówka tego utworu zawsze w mojej głowie otwiera takie wyobrażenie przejazdu nie przez tunel, a przejazdu szeroką autostradą. Lubię wracać do tych utworów, dlatego że w moim przekonaniu mimo upływu lat one nie straciły nic ze swojego piękna, zarówno te utwory, jak i te gitary, które tam się pojawiają, a w tym wypadku również fortepian. Dire Straits w tonacji trójki. W tamtych dawnych czasach, bo to już chyba minęło 50 lat, to niewiarygodne, radio zwykle nadawało, no nie na zmianę, ale gdzieś obok utwory zespołu Dire Straits i utwory Martyny Jakubowicz. W każdym razie ja to tak pamiętam i tak to było rejestrowane na moich taśmach magnetofonowych. Zatem teraz Martyna Jakubowicz, na pewno miałem ten utwór zarejestrowany, tyle zalet miał. Zalet miał Nie wiem, jak państwo uważają. Ja uważam, że gdybym miał wyznaczyć 10 najbardziej rock'n'rollowych piosenek polskich, to to jest jedna z nich niewątpliwie. Tyle zalet miał Martyna Jakubowicz. Martynko, wierny fan z Myśliwieckiej, bardzo się pozdrawia, życzę dużo zdrowia i świetnych jeszcze nut i nowych płyt. No to skoro obracamy się w klimacie Dire Straits Martyny Jakubowicz, to jeszcze wspomnę o jednym z gitarzystów. Miałem okazję się z nim kiedyś spotkać i on opowiadał mi o tym utworze, kiedy go pisał, kiedy urodziła się mała Julia. A potem mała Julia dorastała i zwykle biegła do drzwi, kiedy rozlegało się pukanie i otwierała, wracała do taty, czyli do Chrisa Rea i mówiła: tato, wujek Marek znowu przyszedł pograć na gitarze. Chris Rea. Ja dawno nie słyszałem, a zawsze to przyjemnie posłuchać, kiedy tata śpiewa o swoim dziecku. Dzieci rosną i jak mi się wydaje, panna Julia jest już teraz Julią, być może na wydaniu. W związku z tym, że dzisiaj nieobecna jest pani Justyna, a zwykle pani Justyna dba o kalendarium w naszych spotkaniach w Toacji Trójki, to ja dziś sięgnąłem po takie wyjątkowe urodziny, wyjątkowe dla mnie, dlatego że 70 lat skończył Mike Oldfield, znakomity gitarzysta. Polecam państwu jego płytę Guitars właśnie. Kiedyś ją zapakuję do walizeczki i przypomnimy ją w Toacji Trójki, a dziś w związku z tym okrągłym jubileuszem wszystkiego najlepszego dla Majka od słuchaczy programu trzeciego chcę przypomnieć i zastanowić się z państwem, czy Mike Oldfield zawdzięcza więcej Maggie Reilly, czy Maggie Reilly Mike'owi. Pewnie spór nie do rozstrzygnięcia. Przypomnijmy to. Skończył 70 lat. Wszystkiego najlepszego. Moonlight Shadow, Maggie Reilly, Mike Oldfield. Dziś, drodzy państwo, szczególnie zwracam się do młodszych słuchaczy, to jest po prostu piosenka emitowana w radiu, ale proszę mi wierzyć, w takim szczytowym momencie, kiedy to naprawdę był bardzo popularny utwór, nie było dnia, żeby radio nie emitowało tego utworu. A dziś przypomnieliśmy sobie w tonacji trójki. I teraz zastanawiam się, co po takim utworze, takim gigantycznym przeboju mógłbym Państwu zaproponować w tonacji trójki i pomyślałem o Red Hot Chili Peppers. Nie mam jakiegoś wyjątkowo ulubionego nagrania tej formacji. Wszystko lubię, ale bardzo podoba mi się to. Tissue i Red Hot Chili Peppers. Jeśli wymienić nazwę zespołu Procol Harum, to natychmiast uruchamia nam się w głowie piosenka White Shade of Pale i to nie jest nic dziwnego, ale kilka lat temu dostaliśmy do trójki ich nową produkcję i dziś chciałbym ją Państwu przypomnieć. Tytuł tego utworu wtedy i dziś Last Chance Motel. I've been pretty clean. my best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought I was, 'cause the next thing I knew klasa zespół Procolarum Last Chance Motel. Muszę Państwu się przyznać, że było mi niezwykle dobrze ostatnio we własnej kuchni, kiedy coś tam przygotowywałem, bo lubię, jak Państwo wiedzą, i usłyszałem grupę muzyków w utworze mi znanym, bo to był cover. Potem się dowiedziałem, że to Leszek Cichoński, José Torres i Sebastian Riedel. Thank you. jak bata, wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czujesz się jak Benjamin i udajesz, że śpię. Może umalę kilka drinków, chyba nakręcą mnie, nakręcą mnie. No, nie wiem jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz. Władzę czule i ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć, no, aby mieć. Czerwony jak cegło, rozdziany jak piec, muszę mieć, muszę umieć. Czerwony jak cegło, rozdziany jak piec, muszę mieć, muszę umieć. Nie mogę tak odejść, tylko siły grzech muszę mieć, muszę ją stało. Ona chyba już śpi, leżę obok, pełen wstydu, krótki to był wzryw. Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś nadejść szansę, spróbować jeszcze jeden raz. Ukłony, genialny wybór utworu do przypomnienia. Cegła. Wszyscy panowie mieli pełny wachlarz pokazania swoich możliwości. Leszek Cichoński, José Torres i Sebastian Riedel. Pierwsza godzina w tonacji trójki samotna. Dziś kończy się też klasycznie, bo na koniec zespół Cream. Station.